мої ясені, мої кучеряві поночі сни, мої кучеряві сни. Вмивали їх роси в день і вночі, поркали нам коси зелені суї. Мої ясени, мої ясени, я хочу прощатися тобі, мої кучеряві сини. Шуміти нам завжди вони, коханих зустрічати мої ясени. Мої ясени, мої ясени, ще хочу прощатися тобі мені, мої кучеряві сини. Мої ясени. Щастя тобі мені, мої кучеряві сини. Кладочка, музасинка, я така, милая, милая, милосинка я. Чого? дощик, завтра вилють ліки. Може, ми з тобою, милий, зійдемось навіки. Кладочка, кладочка, гузасенька, я мила, я миласенька, я. Ой, на що ж ти, дівчинонько, папе учинила? Що та кладочка, гузенька, вже ся заломила? Кладочка, кладочка, гузасенька, я така мила, я мила, я миласенька, я. Oh, повидать, що змия не прови, но хочу сказать, що з тобі мені. То полі красуні струнки чарівниці, кохання щасливого світу живі. Тополі, чому ж вам не спиться? Чи може зима погіври? Тополі, чого ж вам не спиться? Чи може, а може закохані ви? Візьму любі руки, притисну до серця, погляну вічі, як ряд голубі. Ти чуєш, як серце закохано б'ється, ти чуєш, тополі співають тобі. Тополі, красуні струнки чарівниці, кохання щасливого світу живі. Тополі, тополі, чому ж вам не спиться? Чи може закохані ви? Ми підемо поруч стежками гаями, куди не без краї поля у цвіту. Нехай проваджають нас рідні тополі, та й пісню кохання шумлять золоту. Кохання щасливого світу живі. Тополі, тополі, чому ж вам не спиться? Чи може займо закохані ви? Тополі, тополі, чого ж вам не спиться? Чи може, а може закохані ви? Чи може, а може закохані ви?